Ce scump e prețul ce l-a plătit Iisus Hristos, m-a mântuit. A lui iubirei mare, a lui iubirei mare, din el, prin el, eu viață am acum și veșnicii. Din el, prin el și pentru el slujesc până la sfârșit. Ce-a fost vărsat, cât de perfectă e jertfa sa. Iisus Hristos m-a curățit, pe veci eu îl voi lăsa.